Gut. Da e ok să spun zwei Fragen, nu zweite Fragen. Nu, zweite Fragen înseamnă a doua întrebare. Aha. Ich habe zwei Fragen, am două întrebări. Sau, ok, jetzt stelle ich die zweite Frage. Acum pun a doua întrebare. Die erste Da. Frage, die zweite Frage. Und insgesamt, zwei Fragen. Insgesamt, știi ce înseamnă insgesamt? În total. Da, în total. Foarte bine. În principal, numeralele astea cardinale, adică cifrele și numerele simple, le cunoști. Știi să numeri până la 100, da? Foarte bine. Următoarea chestie este numeralul ordinal. Atunci când exprimă ordinea. A treia. Cum spui a treia? Drite. Întotdeauna nemțește articol. Der dritte. Nu, am spus a treia. Nu al treilea, ci a treia. Doar tre. Di dritte. Ah, di. Că e la Di feminin. strutte. Nu? Da. Tu ai spus der dritte. Da. Bun. Important este să le ții minte excepțiile. Prima, cum se spune, Da. primul Este. cu articol. Di este. Primul. De este. Der erste. Foarte bine. Al doilea, zweite. Al șaptelea. Di zipte. Al. Ai, der zipte. Der siebte. Exact, da? Deci, numeralele astea ordinale pot avea orice fel de formă, masculin, feminin sau neutru. Da? Da, der siebte, das siebte, dacă spun al șaptelea copil, cum spun? Der sechste Kind. Al șaptelea copil. Al șaptelea, der siebte Kind. Ce articol are kind? Ah, das. Das siebte. Păi m-am gândit că ai spus al. În românește e al. Da, siebte Kind. Deci trebuie să-i pui Dar ar. se ține cont de articolul cuvântului. Exact, pentru Deci. că numeralul ăsta ordinal, șaptelea în cazul ăsta, se comportă Da. exact ca un adjectiv. Aha. Și dacă spun eu am vorbit cu al cincilea copil, cum spui? Ich habe das fünfte Kind geredet. Eu am Adică. vorbit cu al cincilea copil. Acum se schimbă atunci. Ich habe mit dem fünfte Kind geredet. Numai că la fünfte mai lipsește ceva. Nu știu ce. Ai tabelul ăla cu adjective aproape? Da. În ce caz este kind? E dativ, neutru, dativ. Dativ. A, mit dem fünften. Fünften kind gesprochen sau geredet. Am înțeles, da. Înțelegi că el e ca un adjectiv. Dacă spuneam cu copilul mic, cum era? Am vorbit cu copilul mic. Mit dem kleinen Kind. Exact. Mit dem kleinen Kind. Și numeralul se comportă exact ca un adjectiv. De-aia spuneam atunci că este esențial să înveți tabelul ăla sau să-l ai mereu aproape sub ochi, pentru că el îți arată multe lucruri după aia. De exemplu, numeralul, știi, al treilea, al șaptelea. Și te gândești în ce caz este substantivul. Cum zici, dacă eu l-am văzut pe al patrulea doctor astăzi. Ich habe auf, pot folosesc auf pe. Scrie întâi și apoi vedem. Asta mă enervează foarte tare când nu-mi dau seama dacă e auf sau altceva. Scrie. Eu l-am văzut pe al patrulea doctor astăzi. habe auf den vierten Arzt, ich habe heute auf den vierten Arzt gesehen. Bun. Cum spui, eu te-am văzut pe tine, eu te văd pe tine. Eu te văd pe tine. Ich sehe dich. Uh-huh. Eu te-am văzut pe tine. Ich habe dich gesehen. Eu l-am văzut pe doctor. Ich habe sich den Arzt. Ich habe den Arzt gesehen. Ich habe den Arzt gesehen. Eu l-am văzut pe al patrulea doctor. Ich habe den vierten Arzt gesehen. Înțelegi? Deci nu e auf. Nu e nimic aici. Te gândești, când ai vreo îndoială din asta, da? Faci o propoziție simplă, numai cu subiect și predicat la prezent. Când nu știu, l-am văzut pe doctor, te gândești, cum spui, eu te văd pe tine, știi? Sau îl văd pe el. Că de obicei astea îți vin la ureche repede, îți vin ușor. Ich sehe dich. Da. Și atunci, a, deci n-are. Sau la fel, dacă ai vreun verb care cere vreo prepoziție, nu știu, cum e warten, de exemplu, care auf, care are, da, care cere auf. Și ai o construcție mai complicată și nu știi exact cum se pune, te gândești la prezent. Eu te aștept pe tine. Ich warte auf dich. Da? Da. Și atunci, ok. Deci vine acolo și o complici din ce în ce, până ajungi la forma care se cere. Da, da, da. Da? Bun. Deci asta e cu numeralele ordinale. Mă rog, exprimă ordinea și se comportă ca un adjectiv. Da? Da. Să ții minte excepția că șapte, bine, în afară de prima, erste, primul, așa, în general se pune un T după el. Zwei, zweite. Da? Da. Drei este o excepție, drei, dritte. Vier, vierte, fünf, fünfte, sechs, sechste. Sieben e siebte, da? Da. Acht, achte, neun, neunte, zehn, zehnte. Da, da, da. Și la fel, al 10-lea cum ar fi? Dercente. Dercente, foarte bine. Și cum spui, ea așteaptă al 4-lea copil. Sie wartet auf das vierte Kind. Bun. Sie wartet auf das vierte Kind. Da? Da. În ce da. Caz este kind aici? Acuzativ. Foarte bine. Acum, dacă ea l-așteaptă pe al patrulea copil să vină de la școală, îi vartă. Am înțeles. Dar dacă l-așteaptă să se nască, da, spunem erwarten. Și fără auf. Și fără auf. Deci erwarten înseamnă a te aștepta la ceva. A aștepta ceva să se întâmple. Da? Și da, să ții minte că el e fără auf. Fără auf, da. Da, warten, erwarten.